باب فضل ليلة القدر. استاد صاحب کتاب الصوم شروع کړی دی د روژې باس، ان شاء الله سر ته ورسید خیر سره. صرف دوه مسلې پکې پاتې دي، بس هم چې وشي نو بس ختم بشي. یو مسله ده د ليلة القدر. په رمضان میاشت کې یو شپه راځي، هغه شپې ته ليلة القدر وی، د هغې بیان کوي. او دویمه مسله ده د اعتکاف، چې مسلمانان د رمضان په اخر کې کم اعتکاف کوي، د هغې بیان به وشي. ليلة القدر دا دوه ټکي دي، یو دی ليلتون. ليلتون په عربۍ کې شپې ته وایي، شپه، ليلتون شپه. او یو قدر دی، دا دوه ټکي دي. قدر د دې ډېرې معنی راځي. یو د دې معنی راځي قدر معنی کوي عزت، عزت. تاسو وایئ د پلار قدر کوه، د مور قدر کوه. قدر په معنا د عزت سره راځي. نو ليلة القدر شپه د قدر، شپه د عزت. هلکه دې شپې ته ليلة القدر ولې وایي؟ وایي یو دا ده چې دا شپه په خپله ډېره د قدر او د عزت والا ده. دویمه مسله دا ده چې یو سړی د خپلې کمزورۍ د وجې نه بېقدره، بېقدره. خو چې په دې شپه کې اعمال وکړي که نه، عبادت وکړي، نو سي ساره صاحب القدر، دې خاوند د قدر وګرځي، دې خاوند د قدر وګرځي. یا دا یا قدر په معنا د تقدیر سره والی، تقدیر دا د نن نه تر د کاله پورې دا څومره نظام چې څوک پیدا کیږي او مړه کیږي، او څوک حج لځي او څوک بل څه کوي، څوک بل څه کوي، دا تمام تقدیر د دې ټول کال الله تعالی راوالي، ملیکو ته اوالی کي. نو ځکه دې ته څه وایي؟ ليلة القدر. نو وایي باب فضل ليلة القدر، دا باب دی د فضیلت د ليلة القدر، دا هغه شپې چې هغې ته ليلة القدر وایي، د دې فضیلت. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیلو یو بزرګ ذکر کړ، چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و، ډېر نیک سړی و. اتیا کاله هغه داسې ژوند تیر کړی دی چې روژه او قیام اللیل او د الله په لار کې جهاد، بس دقه تیر کړی دی. د شپې قیام اللیل، د ورځې روژه، او چې د جهاد دغه به جهاد به کوه. اتیا کاله هغه داسې ژوند تیر کړی دی چې صحابه کرامو دا واورېده، نو هغه خفه شو چې ربه، ثوابونه او اجرونه خو پخوانو خلکو یوړل، چې اتیا کاله هغه په داسې طریقې عبادت وکړو، زموږ خو یو اتیا کاله عمر نه دی، او کشي نو دا لس پنځه لس کاله په وړوکوالي کې تیر شي، او په خوراک کې تیر شي، او په کاروبار کې تیر شي، ټول اجرونه او ثوابونه هغوی یوړل. چې دا خبره رسول الله واورېده، دوی هم په خپله پریشانه شو چې واقعي زما امت په اعمالو کې د ټولو نه رستو دی. نو الله تعالی د دې دپاره دا سوره قدر نه دی دا نازل کو چې وروره، تاسو ډېر قدرمن خلک یې، ډېر قدرمن امت یې، په نورو امتونو کې دا شپه نه وه، دا الله ستاسو دپاره یو شپه مقرر کړې ده په رمضان کې، او که په دې یو رمضان کې هم دغه وکړه عبادت، نو دا د یوې شپې عبادت د اتیا کالو نه دغه دی، دا څه ورته بهتر دی. نو وایي باب دی د فضیلت د ليلة القدر. دې کې به درته ډېر خبرې راشي. اسانه خبره دا ده چې د ليلة القدر دا په رمضان کې ده. او په رمضان کې بیا په اخیری عشرو کې ده، او په اخیری عشرو کې بیا په دې تاک شپو کې ده، تاک دی کې ده، او بیا زیاد غالب نغه دا دی چې دا یویشتمه او دریشتمه او اوویشتم دغه کې ده، زیاد غالب ګمان دی. صرف دومره ده، دا مثلا بهم راشي چې دا انتقال کوي ښه صحیح خبره دا ده چې لیلۃ القدر انتقال کوي، کله نا کله سږ کال به مثلا په یویشتم تاریخ راشي، دا ضرور نه ده چې بل کال دې په یویشتم راشي، بل کال له داسې راشي په دریشتم راشي، بل کال له مثلا په ویشتم راشي، بل کال له په پنځشتم باندې راشي، بل کال له په یویشتم باندې راشي، انتقال کیږي د یو ځغه نه بل طرف ته کیږي. نو یو فضیلت ده لیلۃ القدر، او بل وقول الله، او بل دا تفسیر د دې قول الله چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر، د دې تفسیر انا انزلناه یقینا موږ را لېږلې دي قرآن مجید فی لیلۃ القدر، په لیلۃ القدر کې، د لیلۃ القدر په شپه کې الله را لېږلې دي. الله قرآن ته ډېر لوی قدر ورکړی دی، لوی شان یې ورکړی دی. یو ځل د لوحې محفوظ نه الله را لېږلی دی الی سماء الدنیا، دا اسمان نه دی، دې اسمان کې خانه کعبې ته مخامخ دقسې یو عزتمن ځای دی، بیت العزت ورته وایي، بیت العزت. دې بیت العزت ته الله په یو شپه را لېږلی دی، هغه کومه شپه وه؟ د لیلۃ القدر شپه وه. او بیا په دغه ځای کې حضرت جبریل ولګېده، فاملاه علی الملائکه، ملیکو ته دا وی دی ورته واورو. او بیا د هغې نه پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لږ لږ لږ لږ لږ لږ لږ لږ تقریبا په دریش کاله کې چې دین ټول قرآن مجید نه کامیاب د کامل شو، دریش کاله کې انا انزلناه یقینا موږ را لېږلې دي دا قرآن مجید فی لیلۃ القدر، په لیلۃ القدر کې، د لیلۃ القدر په شپه کې مې را لېږلې دي. وما ادراک، او تصپوی کړي، وما ادراک تصپوی کړي، ما لیلۃ القدر چې څه ده لیلۃ القدر، الکه د لیلۃ القدر د عظمت نه خبرې، د هغې د شان نه خبرې، څنګه شپه ده. مدلی دې ځه ټکي ته به ګورې ښه، بیا به پرې راځي. وما ادراکه په دې به راځي، او ته څه پوهې کړې ما لیلۃ القدر چې څه شی دی لیلۃ القدر، دا لیلۃ القدر او لیلۃ القدر خبرې چې تاسو اورئ د دې نه خبرې، دا څنګه میاشت ده شپه ده لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر دا ډیره بهتره ده من الف شهر د زرو میاشتونه، په دې یو شپه کې عبادت چې دې وکړو دا د زرو میاشتونه د غری ښه بهتر دی. زر میاشتې چې تاسو وی راواخلې او کالونه ته جوړوي نو څه د پاسه درې اتیا کاله دغه کیږي جوړیږي، اوس دا د څه د پاسه درې اتیا کالو نه دا بهتره ده. نو څونه بهتره ده پته یې نه لګي، خو بهتره ده. نو لیلۃ القدر خیر دا ډیره بهتره ده من الف شهر د زرو میاشتونه الی آخره، دا تلاوت کا او زازا تر د آخره پورې، تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. قرآن مجید کې تاسو ته اوس دا امام بخاری وی کله راځي، و ما ادراکه لکه دلته رالل وما ادراکا ته څه پوه کړې کله به راشي وما یدریکا لعله یزکا کله به راځي وما یدریکا کله راځي ما ادراکا کله راځي ما یدریکا. نو امام بخاری د دې دغه کوي قال ابن عیینه حضرت سفیان ابن عیینه نه دی لوی شان محدث دی دی وی چې په قرآن مجید کې چې کوم ځای راغلل که نه وما ادراکا ته څه پوهې کړې الله چې دنه تپوس کوي ته په دې خبره څه پوهې کړې الله د هغې وروستو وضاحت کوي چې چرته وما ادراکا راشي په خبره کې نو خبره الله هم دسې نه پرېږدي وروستو وضاحت کوي لکه دلته دي که نه ما ادراک ما لیلۃ القدر ته څه پوهې کړې څه خبرې چې لیلۃ القدر شپه څنګه ده نو رسې بیان کوي لیلۃ القدر خیر من الف شهر خو چې کوم ځای کې وما یدریک راشي دې خبره باندې څه پوهېږي نو هلته تفسیر نه راځي ما ادراکه چې کوم ځای کې راشي نو وروسته د خبرې تفصیل راځي او ما یدریکه چې راشي نو هلته د خبرې تفصیل هغه نه راځي بیا زه خیال لري ما کان فی القرآن هغه چې کوم ذکر کیږي په قرآن کې کم ټکې وما ادراکه دا وما ادراکه چې چرته راشي فقد اعلمه نو یقینا الله علم ورکړي خپل پیغمبر ته د هغې اغیب پیغمبر علم ورکړي وما قال او کما خبره چې الله ویلي په قرآن کې چې وما یدریکا د مضارع صیغه راشي نو فانه لم یعلمه الله بیا د هغې خبر پیغمبر ته نه ورکړي هغه خبر هم داسې پاتې فانه بېشکه الله پاک چې دی لم یعلمه هغه خبر پیغمبر ته نه ورکړي. حضرت سفیان حدیث بیانی وی حفظناه من یاد کړی دی دا حدیث حفظناه من یاد کړی دی دا حدیث او ایما حفظ او څومره کامل یادولی دا ایما دلته کامل معنا والی و ایما حفظ او څه کامل یادولی الکه کله چې تاسو خو پوهېږئ چې معمولي خبرې او وی ورې کله یادوې کله نه یادوې چې زه مړه څه پرې کوم خو چې کله قیمتي خبره او درنه خبره وشي نو خلک هغه خامخا یادوي نو دلته هم سفیان دا دغه وایي دا څه ورته وایي دا سفیان ابن عیینه دی وایي چې حافظ نه هو دا حدیث موږ یاد کړی دی و ایما حفظ او څه کامل یادولی ځکه هلته خبره ډېره لویه قیمتي ده او قیمتي خبره خلک یادوي دا خو خیر منځ کې جمله معترضه راغله چې و ایما حفظ او څه کامل یادول دي اوس دا مز نه دا لرې کې اصل کې دا دغه داسې دی چې حافظ نه هو موږ دا حدیث یاد کړی دی مینه زهوري د چا نه د خپل استاذ محمد ابن شهاب زهوري نه عن ابي سلمه هغه روایت کوي د ابو سلمه نه لوی شان والا تابعي دی او عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه هغه روایت د ابو هريره نه کوي قال ابو هريره وی من صام رمضان چا چې روژه ونیوله د رمضان د رمضان د میاشتې روژه ونیوله خو ایمانا د وجه د تصدیق نه او الله و رسول چې د رمضان د روژو د نیولو کم ثوابونه بیان کړي دي نو ستا په هغې تصدیق هم وي ایمانا د وجه د تصدیق نه و احتسابا او د وجه د طلب د ثواب نه د وجه د طلب د ثواب نه الکه دا رالله هر عمل چې کوي نو مکمل ثواب به در تعالی میلاویږي چې مخکې پې ځان پوه که چې د دې عمل ثواب څومره دی حدیثو کې وګوره، قران مجید کې وګوره، نو چې بیا کې کنه نو په کولو کې بیا د دوو خبرو خیال ساته. یو هغه د ثوابونو خیال ساته چې د دې عمل دونه دونه دغه دی ثواب دی، او دویم دا دی چې بیا طلب هم کوه چې الله دغه اجر او ثواب ما ته راکړي، و احتسابا او د وجه د طلب د ثواب نه چې په دې نیت سړی روژه ونیوله نو غفر له بخنه به وکړي شي هغه ته ما د هغې تقدمه چې مخکې تیر شوي دي من ذنبه ګناه د هغه، ومن قام څوک چې ودرېده لیلة القدر په لیلة القدر کې، د لیلة القدر شپه ده او ته په کې عبادت کې که ته خبر یو که نه خبر چې دا د لیلة القدر شپه ده خو ته عبادت کې. ومن قام لیلة القدر کم سړی چې ودرېده په لیلة القدر کې ایمانن د وجه د تصدیق نه، دا ودرېږم ځکه چې د دې دونه دونه اجر دی، و احتسابا او د وجه د طلب د ثواب نه نو غفر له بخنه به وکړي شي ده ته ما د هغې تقدمه من ذنبه چې مخکې تیر شوي دي ګناهونه د هغه. حضرت سفیان دا حدیث بیانې د چانه د امام زهری نه په تیر سند کې نو سوی تابعه متابعت کړی دی د حضرت سفیان سلیمان ابن کثیر، حضرت سلیمان ابن کثیر عن زهری د زهری نه الکه د امام زهری نه، لکه څنګه چې حضرت سفیان حدیث بیانې نو دقه سې ته دغه بیانې سلیمان ابن کثیر، یعنی په دې سند کې د امام زهری شاگردان دو شو، یوی دا سلیمان شو او یوی سفیان شو. بابون دا یو بل باب دی، التمیسو لیلة القدر طلبو که تاسو د لیلة القدر، د لیلة القدر د شپې طلبو که فی السبع الاواخر پاغ او آخر شپو که پو او آخر شپو که د لیلة القدر. دا یو درې سیزونه دي چې بیا اندازې خیر او برکت دی پکې، خو د امت په دې کې فایده ده چې الله هغه پټ ساتلی دی پټ، او په دې کې فایده ده یو دا دی چې د جمعې په ورځ باندې هغه د دعا د قبلېدو وخت، د جمعې په ورځ باندې یو وخت دی، لږ وخت دی، که په هغه وخت کې برابر شو ته دعاګانې کې الله دا دعا ټک پټک قبلی. د جمعې په ورځ باندې یو وخت دی د دعاګانو د قبلېدو، اوس هغه کله دی نو چې نور راوخیږي تر د نور پریوتو پورې دی، خدا الله پټ ساتلی دی پټ، او دی کې خیر دی چې ټوله ورځ په دغه کې تیره کې په عبادت کې. د الله په نامو کې یو نوم دی اسم اعظم، یو وروره چې ذکر یې کې بې اندازې اجر دی که دعاګانې په هغې باندې د الله نه غواړي الله دعاګانې قبلی. خو هغه اسم اعظم په غونډ قرآن مجید کې پټ دی چې د الحمدو نه خو تلاوت شروع کړي که نه، او په وناس یې ودرې نو خیره سره دا بل هغه به دې پکې ویلي. د اسم اعظم د دې وجه نه کابر وایي چې قرآن ختمې دغلته دعاګانې کوه. او یو چې دی د لیلة القدر شپه ده، د لیلة القدر چې الله دا راغشتې ده او په رمضان کې پټه کړې ده، په رمضان کې، او اکثر دا دغه دی چې په لیلة القدر په آخري دغه کې ده، آخري عشرو کې دا دغه ده. اوس د دې لیلة القدر طلب دا پکار دی که نه؟ مثلا آخری عشره ده او تم لوتړې عبادت له زور ورکې چې یاره لیلة القدر شپه لاندې کم. دا ځینې خلک وایي ټولې شپې د الله دي، بچې څونه په نورو شپو کې اعمال کې هغه په دې شپه کې کوه. امام بخاري په هغې باندې وایي چې نه، دا د نورو شپو په شانتې نه ده، کوشش پکار دی چې کوم ځای کې ګمان یې چې یاره دا به د لیلة القدر شپه وي چې په هغه شپه سړی مهنت وکړي. نو دا دغه د التمیسو تاسو طلب وکړي لیلۃ القدر د لیلۃ القدر فی السبع الاواخر په هغه اوو اخرو شپو کې و اخرې داسې چل کوې میدګوله شل ورځې تیرې شوې د رمضان باقي سودی شل ورځې ما وې تیرې شوې باقي سودی اوس دا پته نه لګي چې باقي به لس ورځې او که باقي به نه وي ځکه کله ناکله لس ورځې به باقي علي وي چې میاشت د دیر شوي لیکن کله ناکله اکثر میاشت د دغه راځي د یو کم دیر شو نو تاسو به داسې چلو کوئ چې شل ورځې تیرې شي نو دا لسمه خو یقیني نه ده که نه باقي لس باقي لسو کې دا لسمه یقیني نه ده نو تاسو به نه یا دغه کې میاشت حسابوي د یو کم دیر شو نو چې د یو کم دیر شو حسابوي د یو کم دیر شو نو اول هم تې وباسې چې اوله ورځ یو ویشتم هم تې وویسته نو څو پاتې شوې نه دي که نه نو اته پاتې شوې دوه ویشتم هم تې وباسې نو څو پاتې شوې اووه پاتې شوې که نه وی نو شیرې ما وې میاشت دا د شلو شپو د شلو ورځو میاشت خو یقیني نه ده که نه یو کم دیر شو دغه یقیني ده اوس دا پته نه لګي چې یاره دیر شو بشي او که نه بشي نو تاسو د شلو نه پس نه ورځې پاتې کې حسابوي نه که د یو کم دیر شو وي نو چې نه شي د نهو نه یوویشتمه ما وې وباسې اته پاتې شوې دوویشتمه هم ته وباسې اووه پاتې شوې دې باقي اوو کې طلب کوې نو په دې باقي اوو کې درویشتم هم راځي آیا که نه پنځویشتم هم راځي اوویشتم هم راځي او یو کم دیرشم هم راځي دقه ځای کې راکوي اګر چې د ځینې حدیثونو نه دا معلومیږي چې ځینې پکې یوویشتم هم راځي خو دا ډېر زیات احتمال دی چې یاره درویشتمه پنځویشتمه اوویشتمه او یو کم دیرشمه تاسو طلب وکړئ د لیلۃ القدر په هغه اوو اخرو شپو کې خو دا علي چې تاسو میاشت د یو کم دیر شو حسابوئ ښه ده یو کم دیر شو عبدالله بن عمر وی ان رجالا یقینا بعضې سړي وه من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو د پیغمبر علیه السلام ورو هغوی ته اوښودلی شوه ورو هغوی ته په خوب کې اوښودلی شوه لیلۃ القدر لیلۃ القدر او فی المنام په خوب کې او فی السبع الاواخر په هغه اوو اخرو شپو کې چې د لیلۃ القدر شپه په دې اوو اخرو شپو کې ده دا صحابو ته اوښودلی شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی اورارو یاکم زګومان کوم ستاسو په خوب قد تواطأت چې هغه موافق شوې ده فی السبع الاواخر په هغه اوو اخرو کې فمن کان متحریا کم سړی چې تلاش کوونکی وي د دې میاشتې فلیتحرها هغه دې د دې تلاش وکړي فی السبع الاواخر په اوو اخرو کې ډېرو صحابو دا خوب ولیده خوب په خوب کې ولیده چې د لیلۃ القدر شپه په دې اخري اوو کې ده د اخري اوو شپې نه دي خو چې تاسو دغه حساب کې ده یو کم دیر شو دغه شپو میاشت حساب کې دا خوب دی ولید دوی راپاسېدل رسول الله ته دا خوب ووی نو رسول الله سلام ورته وایي زه ګمان کوم ستاسو په دا خوب چې هغه برابر شوی دی د لیلۃ القدر سره خو په هغه اوو اخرو شپو کې د دې وجه نه صحابه ورته وایي کم سړی چې تلاش کوي نو هغه دې راپاسي او د دې شپې تالاشي وکړي. لیکن وروسته یو بل نه دا معلومیږي چې یو کال د لیلة القدر شپه په یوویشتمه همدغه وه راغلې وه. حضرت ابو سلمہ وی چې سألتو ابی ابا سعید ما تپوسو که د خپل استاز ابو سعید خدرینا لوی شان صحابی دی، یو طرف ته می استازم و خو بل طرف ته وکان لی او د ابو سعید زما د پار صدیقن دوست، دوست میمو استاز میمو دوست میمو. چې تپوس می ته وکړه د لیلة القدر په شپه کې، نو یو ځل چې رسول الله ته دا خبره لا بیان شوې نه وه چې د لیلة القدر شپه په اخري عشرو کې ده، دا ورته لا نه ویلې شوې، نو داسې چلو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منځ کې د عشره نه دي چې د یولسم تاریخ نه شروع کیږي، د دې ځای نه اعتکاف شروع کړو، د دې دپاره اعتکاف وکړو چې د لیلة القدر شپه موږ ومومو. رسول الله په دا منځ عشره نه دي، دا دویم عشره چې تاسو ته وایې په دې کې اعتکاف وکړو. چې اعتکاف یې وکړو چې شل شپې پوره شوې، رسول الله د اعتکاف نه راووت، ملګري هم د اعتکاف نه راووتل. چې راووتل ورته وی چې زما خدا ګمانو چې د لیلة القدر شپه به په دا دویمه عشره کې، خو اوس ما ته الله خبر راکړ چې په دویمه عشره کې نه ده، دا په دې اخري عشره کې ده. او د هغې نښه دا وه چې د شپې په دغه لیلة القدر شپه کې د شپې باران وشو، او سار چې ما مونځ کو نو په اوبو په خټو کې مې سر کېښوده. دا بیان رسول الله کله کوي؟ د لیلة القدر شپه تیره شوه، شلمه شپه تیره شوه او نن شلمه روژه ده. خیر، رسول الله وایي چې کم سړی د لیلة القدر مطالعه دغه کوي، کوشش کوي، واپس بیا اعتکاف ته لاړ شي، هغه د اعتکاف ځای ته ننوځي، د اخري عشرو کې اعتکاف وکړي. دا ورځ تیره شوه چې ویشتمه شپه راغله، په یوویشتمه شپه باران وشو، باران وشو، جومات راوڅڅېده، چې راوڅڅېده د مصلي ځای لوند و. سار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کو نو دغه ځای لوند م و خټې م وې، په هغه اوبو په هغه خټو کې سجده وکړه. ابو سعید وایي چې رسول الله د منځه نه فارغ شو، موږ ته یې مخ راوګرځو، دا ټنډه مبارکه په اوبو هم و په خټو هم وه. دې ځنه دا معلومیږي چې د لیلة القدر شپه دغه هم ده، د یوویشتمه هم راځي. ښه، دې ته ګورې همدغسې دغه دی، دا الفاظ لږ سخت غوندې دي. فقال ابو سعید صاحب راته ووې، اعتکفنا مع النبی صلی الله علیه وسلم، موږ اعتکاف وکړو سره د رسول الله، العشر الاوسط، په هغه لسو شپو منځنو کې، من رمضان، د رمضان، د رمضان دویمه عشره چې ده، دویمه، په دغه دویمه عشره کې موږ د رسول الله سره اعتکاف وکړو، په دې نیت هم وکړو چې یاره د لیلة القدر شپه ومومو. چې شل شپې پوره شوې، په خرج رسول الله د راووته د خپل اعتکاف ځای نه، سبیحه عشرین، په سبعی د شلمې، دا شلمه شپه نه وه، د شلمې شپې په آخر سبعی کې راووته د خپل اعتکاف ځای نه. فخطبنا، رسول الله موږ ته بیان وکړ، وقال ویوی انی اریتو لیلة القدر، ما ته په خوب کې وښودلی شوه لیلة القدر، د لیلة القدر شپه ما ته په خوب کې وښودلی شوه، خو ثم انسیتها، انسا یونسی ایرول، بیا ما نه ایره کړی شوه، او نسیتها، دا د نسا یونسی تنسیه باب تفعیل دی، د دواړو معنا دی ما نه ایره شوه. فلتم، او وروسته راځي رسول الله نه دا شپه ولې ایره شوه، دا علم چې دی د تعین د ليله القدر د شپې ولی لری شو هغه وجه به رسول تراش فالتمسوها تاسو طلبو کې د دې فی العشر الاواخر پالسو اخرو شپو کې خو بیا پالسو اخرو شپو کمو کې تاق کې فی الوتر په تاق کې یویشتمه دریشتمه پنځشتمه فانی رأیتو وی ما اولیدو دا شلمه روژه ده په شلمه روژه رسول الله وی فانی رأیتو ما اولیدو په خوب کې انی اسجدو چې زه سجده کوم فی ما ان په اوبو کې و توین ان په خټه کې الله راته د لیلة القدر شپه وښودله او د لیلة القدر شپې په سبۍ کې چې زه مونځ کوم نو زه بیا سر په دغه کې ږدمه په اوبو او په خټه کې فمن کان اعتکف مع النبی صلی الله علیه وسلم چا چې اعتکاف کړي سره د رسول الله په دې منځنۍ عشره کې چې کومو ملګرو د رسول الله سره اعتکاف کړي هغه د بار نه ځي خام هغه د بیا واپس لاړ شي اعتکاف ځای ته نو فل یرجع هغه د واپس لاړ شي ځای د اعتکاف ته فرجعنا ابو سعید وی موږ واپس شو خپلو ځایونو د اعتکاف ته خیر اوس دا شلم تاریخ دی د روژې اسمان تک شین وما نرا فی السماء موږ نه لیده په اسمان کې قزعتا یو ټوکړه د وریځې ټوکړه نه وه خوشه داسې دا ماښام شو که نه چې ګورو فجاءت صحابة رال لرویز فمطرت هغې باران روورو د شپې رویز رالله او باران روورو حتی تر دې پورې ساله چې را اوسسېده روبېده سقف المسجد چت د جومات د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي نه دی د هغې چت چې دی نو دا دغه او دا د کچرو پاڼې نه دي دا ونې دی پیاچولې وې وکان من جرید النخل او دا چت د سانګو د کجورې د سانګو د کجورو خیر شپې دغه راوورېده راوسسېده جومات فوقیمت الصلات نو ادرولې شو مونځه سحر مانځه دپاره اقامت شو مونځ ودرېد رسول الله مخکې شو فرأیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اولیده رسول الله یسجدو چې هغه سر کې خوده فی الماء په اوبو کې و تینې او په خټه کې دا اوس یویشتمه شپه ده حتی تر دې پورې اثر رأیتو اثر التوین چې ما اولیده هغه نخه د خټې فی جبهته په هغه ټنډه مبارکه د رسول الله کې دام یو دغه شو په دغه شپه باندې غالبا د لیلة القدر شپه په دغه میاشت کې دغه وه یویشتمه وه بابو په رمضان کې د لیلة القدر د شپې کوشش کوئ په رمضان کې بیا په اخري شپه کې اخري عشرو کې او د اخري عشرو کې بیا په دې تاق شپو کې یویشتمه دریشتمه پنځشتمه اوویشتمه او یو کم دیرشمه بابو تحری لیلة القدر دا باب دی د تلاش کولو د لیلة القدر فی الوتر په هغه تاق شپو کې من العشر الاواخر د هغه لسو اخرو شپو د اخري عشره چې ده د اخري عشره چې کمې شپې دي او په هغې کې کم تاک شپې دي وی فیه په دې باره کې او په دې مسله کې حدیث راغلی دی عن عبادته د حضرت عباده نه رستو به دا راشي عباده ابن صامت روایت دی هغه به درته راشي په دې کې دا یو حدیث هم دی ابو سهیل دده نامه ده نافع د پلار نامه ده مالک ابو سهیل روایت کوي د خپل پلار نه عن عائشته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله فرمایل تحروا لیلة القدر تاسو تلاش کوئ د لیلة القدر فی الوتر په هغه تاقو کې من العشر الاواخر دغه لسو شپو اخرو من رمضانه د رمضانه. حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري قال دماغ وقتی حدیث چه تیر شد هغه دماغ دی. قال ابو سعید وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه صلات و سلام یو جاویرو اغوی اعتکاف کو فی رمضان پر رمضان کی. رسول الله یو کال پر رمضان المبارک کی اعتکاف کو او پا دی دویم عشره کی کو خواه دا منزنی عشره نده فی رمضان پر رمضان کی العشره اللتی پا آغا لس و شپو کی فی وسط شهر چه آغا پا منز دا میاشتی کی دی دا میاشتی پا منز کی لس شپی کمی دی دا تاسو تا دویم عشره چه وای پا دی که اعتکافو که او پا دی خیال اعتکافو که چه کی دی شی دی شپو کی دا غی لیلت القدر شپی فیزا کان حینو یمسی من عشرین لیلتن کلچ شو وخ فإذا كان كلج شو حين وخ كم وخ يمسي چه رسول الله ما خام بيگي كو من 20 ليلة داغا شلوش بو تمزي چه غتيرشي ويستقبل 21 او مخامخ راشي يوشتما ما بي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دویم عشره چه دی دی که اعتکافو کو چه اعتکافو کو نو دا شلمش پی اعتکافی مو کو نو بیا دا اعتکاف نرووتل اوس دا کم روز دا شلم روز دا دا رمضان شلم روز دا شلم شپتی را شوی دا دا شلم روز دا او دی وقت که دا دا غر آغی بس ما خام را نزده شو ما خام شو نو تاسو وایه چه شلم شپه تیره شوی وی او نن شلم روز روجه ای نو بیگاله کم شپه رازی نه نو شلم تیره شوی و او مخی تا کم رالیلا یویشتما و رو یستقبلو او مخی تا رالیلا 21 یویشتما شپه نو پخپلم پیغمبر واپس شو او ملگرو تموی نو رجعه رسول الله واپس شو الی مسکنه خپل ځای ته په دې دویمه عشره کې چې هغه کوم ځان له د اعتکاف ځای جوړ کړی و که نه اعتکاف یې کو هغې هغه ځای د اعتکاف ته واپس شو ورجع من او واپس شو هغه څوک کانه یجاویرو ماهو چې هغه اعتکاف کړی و د رسول الله سره عشره په میاشت کې وانه اقام او رسول الله اغا اوسیده فی شهر پا میاش که جا و رفیه چاگه تکاب کو پا غی که اللیلت اللتی هغش پا کان یرجع فی ها چه رسول اسم پا غی که واپس که دو شلم شپه تکاب یو که سبال چه دینو مطلب داد شلم روز دا اتکاب وخو ختم شو عشره ووته دق وقت رسول الله بیانو که فا امرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته امر وکړ ما شاء الله دا هغه خبرو چې د الله خوښه وه ثم قال بیا رسول الله وی كنت اجاور هذه العشره ما خو اعتکاف کو په دې لسو شپو کې دا دویمه عشره نه ده په دا منځ چې ورته تاسو وی په دې کې ما اعتکاف وکړ خو ما ته معلومات الله نور راکړې چې دا ليلة القدر شپه په کومه عشره کې ده نو ما په تمې د ليلة القدر په دې دغه کې په دې منځنۍ عشره کې اعتکاف وکړو ثم قد بدا له لي ثم قد بدا لي بیا ما ته ښکاره شوه ان اجاورا چې زه اعتکاف وکم هذه العشر الاواخر په دې لسو اخرو شپو کې فمن کان اعتکف معي چا چې زما سره اعتکاف کړي په دویمه عشره کې نو هغه دې ځینه اغه دی سار شی او په دی اخیری عشره کې دی موکی نو فل یثبت اغه دی برقرار پاتې شی فی معتکفه په زید اعتکاف کې وقد اوریتو او ما ته اخودل شو هذه اللیله دا شپه او ثم انسیتها بیا نه ما ونه هیره شوه اغه ولې هیره شوه د هغې وروسته خبر را روانه ده فابتغوها تاسو طلب وکړئ د دې ف فل عشر الاواخر پاغلس او اخر شپو کې عمومی طور په اخیری عشرو کې کوي او بیا خاص کر وبتغوها تاسو طلب کېده دي فی کل وتر په هر تا کو شپو کې ما غیبشتما دریشتما پنځشتما قدر ایتونی ما اولید په خوب کې خپل ځان اوس خوب وینم د لیلۃ القدر شپه ده او په د اخر شپه کې باران وشو جمعه تر اوسه سید ما چې سحر مونږ کو نو سر می په اوبو په خټو کې کې خوده او قدر ایتونی ما اولید خپل ځان په خوب کې اسجدو چې زه سجده کوم فی ما ان په اوبو کې وتین په خټه کې دا بیان رسول الله وکړه په شلمه روژه نو د شلمې روژې پسې مخې ته څه راځي یویشتمه فاستحلت السماء نو باران نو راوورېده اسمان فاستحلت السماء راوورېده بار اسمان تلک اللیله په دغه شپه کې چې یویشتمه ده او فامطرت هغه څه دی باران وشو چې باران وشو فوقف المسجد نو اوسسېده جومات فوقف المسجد نو اوسسېده جومات خاص کر هغه ځای راوسسېده چې چېرته د رسول الله هغه دغه وخه مصله فی مصلی رسول اسلام په هغه مصله د رسول الله لیلة 21 په یویشتمه شپه حضرت ابو سعید وی فبصرت عینی نو اولید زما سترګو فبصرت عینی اولید زما سترګو فنظرتو الیه ما اوکتل رسول الله تا انصرفا چا غر او گرزید من صبح د سبی د منزنه او وجهه او داغه دا مبارک مخ ممتلئن دا ډکو توینن د خټونه و ما اندوبونه دا اکابر وی بزرگان چې تاسو سجده وکړئ کنه او دې ټنډې پورې دا خلی ملیون خلی کله خاورې ونخلي ګورې دې کې هلکه بې اندازې خیر برکت دی چې څومره کېږي دا داسې مه کوئ پاکوئ مه دې کې ډېر لوی خیر برکت دی که چا داسې وکړ هم څه مسله نشته خو یو شیبه خو یې پرېږدی ګورې رسول الله مونځ وکړه هلته هغه اوبو کې سر کېښوده سر چې دی نو ټنډه مبارکې په خاورو هم وه او په خټو هم وه همداسې صحابو ته مخ راواړو همهغسې اوبه او خټې وې داسې کوي نه دا ښکلې خبره ده چې داسې کوي نه که چا وکړم څه مسله نشته حضرت عائشہ بی بی وی کان رسول اللہ اسلام یجاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اعتکاف کو فی العشر الاواخر پاغلس و اخر شپو کی من رمضان در رمضان و یقول وی بی تحروا لیلۃ القدر تاسو تلاش کوئ د لیلۃ القدر فی العشر الاواخر پاغلس و اخر شپو کی من رمضان در رمضان حضرت عبد الله بن عباس وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې التمسوها تاسو طلب وکړئ د لیلۃ القدر د شپې فی العشر الاواخر په غلسو اخر شپو کې فی رمضان په رمضان کې ها نو تاسو طلب وکړئ دا غي پاغ آخر و شپو در رمضان کې د څه شي طلب وکړئ لیلۃ القدر د لیلۃ القدر د لیلۃ القدر کوشش کوي تلاش کوي په آخري شپو کې او بیا خاص کر فی تاسعین فی تاسعت پاغ نهمه شپه کې تبقی چې پاتې کمې پاتې نه شي دي په هغې کې فی سبعت تبقی په اومه شپه کې چې کمې پاتې فی خامست په پنځمه شپه کې تبقی چې پاتې اوس ما درته وی شل شپی ووته، باقی سو پاتې دي؟ اوس باقی لس دي که نه دي؟ دا نه یقیني دي او دا لسمه شک کې ده. د دې وجې نه تاسو به میاشت د دغه حسابوئ د یو کم دیر شو، نو چې د یو کم دیر شو حسابوئ نو باقی نه پاتې شوې که نه؟ نو چې باقی نه پاتې شوې نو د آخر نه وشمارې، نو نهمه شپه کمه راځي؟ یویشتمه. په دې پاتو نهو کې چې کمه د آخر نه شمارې او کمه پاتې دغه ده نهمه، نو ما وی نهمه دغه راځي. یویشتمه، چې یو کم دیر شي، نو چې یو کم دیر شي دغه شې شل شپې خو تیرې شوې، باقی پاتې شوې نهه، نو نه تاسو د آخر نه چې شمارې یو کم دیر شمه، اتیشتمه، اوویشتمه، شپږیشتمه، پنځیشتمه، څلېرویشتمه، درویشتمه، دویشتمه، دغه یویشتمه شپه راځي. دا مو شو. خو دا لغه به وایې ښه میاشت به تاسو د یو کم دیر شو حسابوئ. نو په هغه نهمه کې چې کمه پاتې او وفي سابعه تبقي، په هغه پاتو کې چې کمه اوویشتمه شپه ده، اومه شپه، اومه، نو پاتې کې اومه چې میاشت د یو کم دیر شوي نو هغه درویشتمه راځي. ښه، درویشتمه، درویشتمه تاسو دغه کې که نه؟ درویشتمه، څلېرویشتمه، پنځیشتمه، شپږیشتمه، اوویشتمه، اتیشتمه، او یو کم دیر شم. چې میاشت د یو کم دیر شو شي نو ما وی اومه شپه چې دی هغه کمه راځي؟ درویشتمه شپه. او فی خامسه تبقی، په پنځمه شپه کې چې کمه پاتې، مدلی دا به ته وی چې میاشت د یو کم دیر شو وي نو پنځمه شپه کمه راځي په پاتو کې؟ پنځیشتمه راځي که نه؟ څه راځي؟ پنځیشتمه، ځکه چې بیا باقي څلور راځي که نه؟ څلور. ښه، تابعه، نو مطلب دا دی یویشتمه، درویشتمه او پنځیشتمه. تابعه، مطابعت کړی دی د ده عبدالوهاب عن ایوب، هغه ځای کې د ایوب نه وهیب روایت کړی دی، دلته عبدالوهاب کړی دی. عن ایوب و عن خالد عن اکرمه عن ابن عباس. التمسو، دلته یو بل دغه دی، خالد چې د اکرمه نه روایت کوي و اکرمه د عبدالله ابن عباس نه روایت کوي، نو هغه داسې وایي چې التمسو فی اربع و عشرین، تاسو طلب کوئ د میاشتې د شپې د لیلة القدر په څلېرویشتمه شپه. خو دا حدیث مرفوع نه دی، دا خبره موقوف ده په عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس وایي تاسو په څلېرویشتمه باندې مطالبه کوئ، په څلېرویشتمه. اصل کې داسې دی، ده د دوو وجو نه دی څلېرویشتمې ته دغه ویلي دي چې دی باندې طلب کوي. وجه د هغې دا ده چې ده میاشت پوره حساب کړې ده، او چې میاشت پوره یي د دیر شو وي نو پنځمه که نه خامسه، څلېرویشتمه راځي. پوه نه شې؟ څلېرویشتمه راځي. یو بل دا دی چې یو ځل دی و دو په خوب کې ویني چې ده ته وایي پاسه، الليلة ليلة القدر، نن شپه ده ليلة القدر ده، دی وایي زه په منډه راپاڅېدم او اودس مې وکړ چې جومات ته راغلم، رسول الله هغه خپل دغه کې واد اعتکاف ځان له ذهن و جوړ کړی، هغې ته چې راغلم رسول الله ولاړو، نو ده به بیا وی چې ليلة القدر شه دا څلېرویشتمه ده. خو ما وی دا د رسول الله وینا نه ده، دا دی خبره کوي. حدثنا الله بن ابي الاسود قال حدثنا الواحد قال حدثنا عبد بن غن ابي مجرد وعكرمة قال دا دوار اوس هغه وی چې قال ابن عباس مونږ ته عبد الله ابن عباس وی چې قال رسول الله پیغمبر علیه السلام وی هي فی العشر الاواخر چې دا ليله القدر شپه په اخیری عشرو کې ده او هغه کم ده هي فی تسع یمزین دا پس کې وی په هغه نهم شپه چې تیره شي په هغه نهم شپه چې تیره شي نو سو گوره دا عشره دا شلو نه پسو نه هم شپه چه تیره شی نو اغا کما یوه دا نهیشتما دا کنه نهیشتما دا یویشتما دویشتما دریشتما سریشتما پینزشتما شپگیشتما ویشتما تیشتما او نهیشتما یو کم درشما دا عشره و نه پس چه ده نو نه هم شپه اغا یو کم در شما رازی پا دی که تغیب کوئی مداری خیال ده نده او فی سبع یا پا وم شپه که یبقی نه چپاتی پا وم شپه که چپاتی نو تاسو یو کم میاش ده یو کم در فی سب که نو پا آغا شپه طلب کوه چه دا پاتو میاشتو اوام شپهی دا پاتو شپو اوام شپهی نو چه میاشتم دا یو کم دیر شوی او پاتی اوامی نو دا دریشتم رازی خواه دکه چه دریشتم اتا سو شماره نو پا یو کم دیر شمانی دا که پورکی گیوه یعنی لیلت القدر بابو رفع معرفت ليلة القدر لتلاح الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى پاك علم ورکو دا ليلة القدر دا شبه چه دا دا ليلة القدر شبه پلانه شبه دا پلانه اي پلانه رسول الله صلى الله عليه وسلم روت چه روت پا دی نیت روت شه صحابه تا خبر ورکم شه لکه مبارکم شه او الله ما تا علم را که دا لیلت القدر شپه پلانه ده اچه رسول الله روت دلته یو دو صحابه دی دیر لویشان والا صحابه دی یو نامه دا عبدالله ابن حدرده او یو دی کعب مالک کعب ابن مالک دا دوی سر خپلو کس معامله و دا کرز سرخپلو کې جنگو دا د خلی جنگو د خلی لاس لانو چولی د دې جنگ دومره منحوسو د دې دومره بی برکتی و چې د دې بی برکتی او د اثر پر رسول الله شو او هغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پکا علم واغست دا د دې صحابه او دا جنگ دا غوبل چې جوړ کړی نو ما به دا دومره بد اثر او اثری وکړه پر رسول الله باندې چ هغه الله کم علم ورکړی و هغه علم ته دغه شو اوچت شو رسول الله وایي زه خو راوت یم د دې دپاره چې تاسو ته د لیلة القدر د شپې خبر درکم چې دا پلانې وه خو پلانې او پلانې سره جنګ وکړه او د هغې د وجې نه الله زما نه هغه علم اوچت کړه او کیدی شي دې کې خیر وي ښه ودی وي حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبد الله بن عباد بن سامي قال دا هغه حدیث دی چې هغه وختي په حواله ورکړی و چې وفيه عن عباده هغه ته حدیثو چې په دې کې د عباده صاحب نه روایت دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووم په دې بله لیکه کې اوومه لیکه کې سر کې ټکی دغه دی هغه دا حدیث دی قال عباده صاحب وایي قال عباده صاحب ویو چه خرج النبی صلی الله علیه وسلم روت پیغمبر علیه السلام لیخبرنا چه اغا خبر را که منگتا بلیلت القدر پا پلیلت القدر پا تعینو دلیلت القدر فتلاح رجلانی نجنگو که دو سرو یو عبدالله ابن حضرتو او یو حضرت کعب ابن مالکو فتلاحا نجنگو که رجلان دو سرو من المسلمین د مسلمانانو. فقال رسول الله و چې لکه دا سوشو خرجتو زه خو را وتلی وم لأخبركم چې زه خبر درکم تاسو ته بليلة القدر په ليلة القدر. فتلاها فلان و فلان نو جنګ وکه پلاني و پلاني. فرفعت هغه علم د تاریخ چې دی نو د ليلة القدر هغه زمان اوچت شو. فرفعت به دا نه وایي لکه ځینې حضرات وایي ليلة القدر د منځ نه لاړه. نه، ليلة القدر تلې نه ده، هغه شته، خو هغه د ليلة القدر چې دی د هغه کوم علم شو هغه د چېره دا په کومه شپه ده هغه علم او هغه معرفت دغه شو اوچت شو. واسا ان یکون قریبه ده چې وي د اوچتېدل د علم خیر لکم بهتر تاسو له د دې وجې نه فلتمسوها تاسو د دې طلب وکې فی التاسعه په نهمه شپه کې چې کومې پاتې وي نو هغه یویشتمه شوه. والسابعه په اومه کې چې هغه دریشتمه ده. والخامسه او پنځمه شپه کې چې هغه پنځشتمه ده. باب العمل دا باب دی د عمل فی العشر الاواخر په هغه عشره اخرو کې من رمضان د رمضان الکه خوشقسمتي دا ده چې دا شل شپې خو تیرې شي که نه نو بس بیا ځان تیار کې او په دې اخري عشرو کې چې دی نو اعمالو له زور ورکې. که اعتکاف کېږي نو اعتکاف کوې دا ډېر لوی عشر دی او که اعتکاف نشي کېدی نو یو اندازې پورې خو خپلو اعمالو لږ زیاتې ورکې. یو دا کوې بل دا کور والا خوب ته کم پرېږدی کور والا را پاسوی ماشومان را پاسوی ورته وایې دا د خوب شپې نه دی دی که هغه کوی عبادت وکې. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي يافور رضي الله عنه عن ابي زهاق المسوق قال حضرت عشيوي كان النبي صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر علیه السلام دا طریقه وه چې اذا دخل العشر کله به چې داخل شوي دا لس شپې کله به چې دا لس شپې داخل شوي نو شده هغه به اتړه میزرهو خپله بنډه میزر دا لنګ چې کوم ځای کې خلک تړي دا مونږ پښتانه ورته دغه وایو پرتوغاخ دا بنډه به یې کلکه وتړله. شده رسول الله به کلکه وتړله میزرهو خپله بنډه لکه مونږ وایي پرتوغاخ به یې کلک وتړ. د دې دوه معنی دي. یو معنا دا ده دا د رسول الله بې احترامي نه ده، ښه دا ښه دغه دی. مطلب دا شو چې کوروالې موروالې بس دا به یې پرېښو خپلې بیبیانو ته نږدې کېدل دا به یې پرېښودل. پرتوغاخ به یې کلک وتړه یا لنګ به یې کلک وتړه مطلب دا دی هغه طرف ته به بیا دغه نه کوله توجه نه کوله. ښه خبره دا ده چې په آخري عشرو کې خلک بیبي طرف ته توجه کم کوي بس الله ته په عبادت کې توجه وي. ځکه چې سړته سړی کوروالی کوي بیا را پاسي لامبي دی که ډېر وخت تېرېږي دا وخت هسې تېرېږي. پیغمبر علیه السلام به وتړه خپله بنډه به یې کلکه وتړله. یاد دی دا مطلب. لیکن ښکلی مطلب د دې بل دی. دا محاوره ده مونږ وایو الکه پلانې کار چې کې ملا کلکه وتړه مطلب دا د همت وکړه همت. نو رسول الله به خپله بنډه کلکه وتړله یعنی همت به کو همت دغه ته اعمالو ته به ځان تیار کو. و احیا لیله او روڼوله به یې خپله شپه. و احیا خپله معنا دا ژوندی کوله به یې لیله شپه. امیدګله چې شپه دې په خوبونو تیره کړه دا شپه مړه لاړه مړه مړه څه ته وي بې فایدې او چې شپه دې په عبادت تیره کړه نو دا شپه دې را ژوندی کړه. را ژوندی دا دی چې ستا فایدې دپاره فایده به وي. نو و احیا لیلهو روڼوله به یې شپه. و ایقظ اهلهو او راویښول به یې د کور خلک. پیغمبر علیه السلام خو به جومات کې و غالبا یا به داسې و چې جومات ته دروازه و دروازه به ووهله چې را پاسې یا به سوکرو لیگل چې دا بیبیان را پاسوي، نو و ای قضا او را ویخ به که اهلهو خپل کور خلکو. بس دی.